الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجعي الله معي الله معي يا نفس u vremenu iskušenja šejtan pokušava prevariti čovjeka na taj način da traži od svakog od nas da popustimo u svojoj vjeri. Ne bili smo se na taj način sačuvali i osigurali i obezbijedili od onoga čime se prijeti muminima. Ali to nije ispravan put, niti je ispravan način. أزلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فزعي أزلت الحبال ليشنق الرجال One koje danas vidimo da dozvoljavaju ono što su do juče i oni sami zabranjivali i da popuštaju u svojoj vjeri očito i očigledno, na taj način ništa drugo ne čine, već se udaljavaju od Allaha tebareke ve taala i daju veću mogućnost šejtanu i svojim din dušmanima da rade protiv njih. Čuvajmo se griješenja prema Allahu tebareke ve taala. Čuvajmo se nepokornosti njemu uzvišeno, jer se spominje da je jedan od iz prvih generacija ovoga ummeta rekao: kazna za nepokornost i griješenje je klonulost u ibadetu, tjeskoba u nafaci i teško dosezanje užitka. Pitali su ga šta je to teško dosezanje užitka, a on je odgovorio: to je onda kada dobiješ neki užitak, Allah ti ne da slasti u njemu. Inna alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد nastavljajući kazivanje o uništenju proteklih, prošlih naroda, na nama je da uzmemo barem neke od mnogobrojnih pouka koje Allahova tebareke ve ta'ala kazna koja se sručila na njih u sebi nosi. Od toga je da uzvišeni Allah tebareke ve taala je postavio među ljudima zakone tako da oni koji čine zlo, a uz to ne vjeruju Allah tebareke ve taala i pređu svaku granicu u nepravdi, zlostavljanju drugih i grijesima, da takve Allah tebareke ve taala prije ili poslije uništava. To se desilo sa prošlim narodima, a Allah uzvišeni tebareke ve taala kaže: "Wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id." a to nije daleko od bilo kojeg drugog zulumčara, od bilo kojeg drugog nepravednika. Dakle, to što se desilo prijašnjim narodima lahko jednostavno se svim drugim zulumčarima može da desi. I nikakvu poteškoću Allahu tebareke ve taala to ne predstavlja. I zato je na jednom muminu da uzme pouke iz tih kazivanja koje su spomenute u Kur'anu Kerimu i u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, u uništenju nevjerničkih i nepravednih naroda je njihovo poniženje još na ovome svijetu. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim." Koga Allah ponizi, tome niko čast ne može dati. "Inna Allaha yaf'alu ma yasha", a Allah čini ono što hoće. U ovim kazivanjima je velika pouka za sve narode. Allah tebareke ve taala kaže o Benu Israilu, o jednoj njihovoj skupini koji su prekršili propise o suboti, pa ih je pretvorio u svinje i majmune. Kaže za njih: "Fej'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin." Pa ih učinismo poukom za njihove savremenike i one koji dolaze poslije njih, i poukom onima koji se Allaha tebareke ve taala boje, opomenom njima. I kaže tebareke ve taala: "Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah", da to učinimo vama opomenom i da sačuva uho koje čuje, da sačuva spomen o tome. Završetak nevjerovanja i nepravde, griješenja prema Allahu tebareke ve taala jeste koban. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava svoj ummet na to i kaže: "Ittaqi zulme fa innehu lejse bejnehu wa bejne Allahi hijam." Ittaqi da'wata al-mazlum. Boj se dove onoga kome je nepravda učinjena. Fa innehu lejse bejnehu wa bejne Allahi hijab. Jer nema između njega i Allaha zastora. Mazlum, onaj kome je nepravda učinjena, gdje god on bio, Allah tebareke ve taala čuje i zna za njegovu dovu. I Allah će ga tebareke ve taala pomoći, makar to bilo nakon izvjesnog vremena. Narodi koji su prije uništeni bili su više i jače učvršćeni u svojoj vlasti na zemlji nego ovi današnji i oni koji kasnije dolaze. "Evalem jesiru fil ard", Allah tebareke ve taala kaže, zar nisu putovali po zemlji? "Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim", pa da vide kakav je konac bio onih koji su bili prije njih. "Kanu hum ashadd minhum quwwa", oni prijašnji, to jeste, bili su jači i čvršći od ovdašnjih u snazi. "Wa atharan fil ard", i u ostacima koje su imali na zemlji. "Fa'akhadahum Allahu bi dhunubihim", pa ih je Allah kaznio zbog grijeha njihovih. "Wa ma kana lahum min Allahi min waq", i nisu imali bilo koga koji će ih zaštititi od Allaha. Allah tebareke ve taala nakon uništenja nevjerničkih i zlih naroda zamjenjuje ih drugim boljim od njih. Od pouka koje možemo uzeti u uništenju prošlih i današnjih naroda jeste i to da Allah tebareke ve taala time razgaljuje muminska srca i proširuje muminska prsa kada vide još na ovome svijetu kakav biva konac onih koji su se Allahu tebareke ve taala suprotstavili i usprotivili. Od pouka jeste i to što Allahove tebareke ve taala vojske ne zna niko osim on, uzvišeni tebareke ve taala. Pa nekada se to ogleda u vodi, nekada u vatri, nekada u vjetrovima, nekada u kamenju koji pada s neba, nekada u strašnome glasu i zvuku od kojeg ljudi ostaju nepomični, nekada u gromovima, nekada u strašnim potresima, nekada u otvaranju i provaljivanju zemlje i nestanku cijelih naroda. I ko je taj ko zna Allahove vojske osim on uzvišeni? U uništenju nepokornih naroda jeste s jedne strane ostvarenje prijetnje koju je Allah tebareke ve taala izrekao kada je rekao: in kullun illa kezzebe rusula fe haqqa wa'id. Svi su oni zanijekali poslanike, pa se ostvarila Allahova prijetnja. I s druge strane, pomoć mu'minima, gdje kaže Allah tebareke ve taala: inna lenansuru rusulana. Mi zasigurno pomažemo poslanike svoje. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. I one koji vjeruju još na ovome svijetu. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. I na dan kada ustaju svjedoci. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. Na dan kada nepravednicima ništa neće koristiti njihovo opravdanje. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. I njima pripada prokletstvo i njima pripada najgore boravište. Od pouka mnogobrojnih jeste i to da ono što je bezvrijedno prolazi i nestaje, a ono što je vrijedno ostaje. Allah tebareke ve taala kaže: fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa. Što se tiče onog bezvrijednog, reklo bismo jalovine ili smeća, fa yadhhabu jufaa, to odlazi, nema mu spomena, biva odbačeno. Wa amma ma yanfa'u an-nase fayamkuthu fil ard. A što se tiče onoga što koristi ljudima, to ostaje na zemlji. Kezalika yadribu Allahu al-amsal, tako Allah navodi primjere. Isto tako, od pouka je i to da mnogi nevjernički i nepokorni narodi Allahu tebareke ve taala nisu uzeli pouke od uništenja prošlih ili u uništenju prošlih naroda. Zanijelo ih je to što im je dato od ovo svjetskih bogatstava. Allah tebareke ve taala kaže: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا illa qaum Yunus. Zašto nije bilo naroda, zašto nije bilo naroda koji su povjerovali pa da im njihovo vjerovanje koristi, kao što je koristilo narodu Yunusovo? Lamma amanu, kada su povjerovali, kashafna anhum adab al-khizi fil hayat ad-dunya, mi smo od njih otklonili ponižavajuću kaznu na ovom svijetu. Wa mata'nahum ilahin, i dali da žive do određenog roka. Narod Yunusa alejselam kada je vidio da nastupa Allahova kazna i da su se njeni predznaci počeli pojavljivati, izašli su iz svojih kuća i stari i mladi i žene i djeca, čak su i stoku izveli vani, odvojili su djecu od majki da bi se Allahu iskreno predali i da bi suzu svoju pustili i da bi zaplakali. Pa kada su se iskreno pokajali, Allah tebareke ve taala je otklonio kaznu koja im se već bila primakla. Dočim mnogobrojni drugi narodi nisu uzeli pouku iz uništenja prošlih naroda, već i kada su im se počeli znakovi azaba pojavljivati, oni su još uvijek bili ustrajni u svojoj nepokornosti i oholosti prema Allahu tebareke ve teala. Mi danas na zemlji vidimo ostatke mnogobrojnih naroda i danas često ljudi idu i putuju da bi gledali te ostatke, da bi saznali nešto od kulture, kako kažu. Dočim, istoga i u tome je velika pouka koja se može uzeti. Allah tebareke ve taala kaže: "Efelem yasiru fil ard?" Zar nisu putovali po zemlji? "Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Pa da imadnu srca koja shvataju, "Au adhanu yasma'una biha." Ili uši koje čuju o tim narodima što se desilo. "Fa innaha la ta'mal absar." Ali nisu slijepe oči, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, već su slijepa srca koja su u prsima. Dakle, pouka takvima ne koristi. Isto tako, od mnogobrojnih pouka jeste i to da mnoštvo nekog naroda ništa Allahu tebareke ve taala ne znači ako su ga zanijekali i ako su od njegove vjere leđa okrenuli. Tako da su mnogobrojni narodi do posljednjeg bili uništeni i niko od njih ostao nije da bi kazivao o tome uništenju, već su drugi o njima kazivali. فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ, pa kaže Allah tebareke ve ta'ala, pa vidiš li ti da je iko od njih ostao? Nikoga nije bilo posljednjih. Do posljednjih su uništeni bili. Što znači da to mnoštvo Allahu tebareke ve ta'ala ništa ne znači, niti mu išta predstavlja, niti išta vrijedi, ako iza njega nije iman. Jer Allah uzvišeni kaže: "Kul ma ja'beu bikum rabbi leula du'aukum." I reci Allahu poslaniće: "Gospodar moj ne drži do vas da nije vaše dove." To jeste, ako ne činite mu ibadet zbog kojeg ste stvoreni, onda vi nikakve vrijednosti nemate, jer niste ispunili cilj i svrhu vašeg života na ovome svijetu. Isto tako, od mnogobrojnih pouka jeste i to da čovjek nikada ne može biti siguran od Allahove tebareke wa ta'ala kazne, koja može zadesiti čovjeka kada se najmanje nada. Efe emine ehlul kura en je'tijehum besuna bejaten vohum naimun. Zar su sigurni stanovnici naseljenih mjesta da im neće doći azab naš na veće kada oni spavaju, kao što se mnogima i desilo? Ewa emine ehlul kura en je'tijehum besuna duhan vohum jel'abun. Zar su sigurni i bezvjedni stanovnici naseljenih mjesta da im neće doći naša kazna izjutra kada se oni igraju i kada se zabavljaju? Efe eminu mekra Allah, zar mogu biti sigurni od spletke Allahove, to jeste onoga što će im Allah tebareke ve taala pripremiti i načiniti, a nisu se tome ni nadali? Isto tako, od mnogobrojnih pouka jeste i to da su ti nepokorni narodi bili žestoko kažnjavani i uništavani. Kad pogledamo na vrste kazni koje su ih zadešavali, Allah tebareke ve taala ih je zaista učinio poukom narodima koji dolaze nakon njih. Jedne je strašan zvuk zadesio kada se tome nisu nadali. Začuli su strašan zvuk pa im se krv u žilama zaledila. Drugi su bili pokošeni strašnim munjama koje su sijevale sa svih strana. Treći žestokim vjetrom koji im je odvajao glave od njihovih trupova. pa su bili kao šuplja palmina debla razbacani. Treći su u zemlju utjerani, četvrti poplavljeni, peti su bili strašnim zemljotresom uništeni. I tako je Allah tebareke ve teala radio sa nepokornih naroda. Od mnogobrojnih pouka jeste da se niko ne može od Allahove tebareke ve teala kazne osigurati, niti zaštititi, niti skloniti. I zato nema bježanja od Allaha osim samo Allahu tebareke ve teala, u pokornosti njemu i privrženosti njegovoj vjeri din islamu. U ovim događajima ogleda se isto tako veličina Allaha tebareke ve teala, njegova savršena mudrost, kako pušta zulumčare do određenog roka, a onda kada se najmanje nadaju šalje im svoju kaznu. Pogledajmo pored toga kako, pogledajmo kada su bili uništeni ti nevjernički narodi, kada su bili na vrhuncu svoje snage i vrhuncu svoje moći. Faraon kada je okupio sve svoje vojske da skupi, da uništi tu muminsku skupinu koja je bila uz Musa alejhiselam, Allah tebareke ve teala i njega i njegove vojske do posljednjega uništava. Kada su bili na vrhuncu svoje snage, pogledajmo kada je uništen Lutov alejhiselam narod, kada su rekli ahriđu ale Lutim min karijetiku, protjerajte porodicu Lutovu iz našega mjesta. Innahum unasun yatataharun, to je narod koji se čisti. To je u očima ovih bio zločin, što su bili moralni ovi mumin. Pa kada su htjeli da protjeraju Luta alejhi selam sa muminima koji su bili uz njega, Allah tebareke ve teala je njima dao onaj azab koji se pamti do današnjeg dana, da su bili prevrgnuti, izvrnuti naopako i da je kamenje po njima popadalo. Pogledajmo kada je uništen Karun. Fahareja ala qaumihi fi zinati, kada je izašao među svoj narod sa svim onim ukrasima i ljepotama koje je posjedovao. Riznice čiji ključevi su teški bili skupini jakih ljudi da ih ponesu. Izašao je pred narod svoj oholeći se, ne vjerujući Allaha tebareke ve teala, govoreći innema utitu ala ilmin indi, to sam ja svojim znanjem dobio i zaradio. Pa Allah dade da se ispod njega i njegove kuće otvori zemlja i u zemlju da propadne, pa da se prevrće u njenoj utrobi do kijametskog dana. Dakle, kada su bili na vrhuncu svoje snage i svoje moći i svoje vlasti, Allah tebareke ve teala ih je tada uništio svojom moći, svojom mudrošću, da im bude teži rastanak sa ovim svijetom, jer su bili privrženi ovome svijetu, i drugo da bude poukom drugima da ih uništi na vrhuncu njihove snage i vlasti. Pogledajmo jednu uporedbu. S jedne strane, kakvi su silnici i nepravednici, mnogobrojni bili i do današnjeg dana mnogi ostali. Kada ih zadesi nesreća i kada ih snađe Allahov ukubet, vidimo ih kako su jadni. Do juče su od drugih otimali, uzimali, pljačkali, silovali, zlostavljali druge, radili šta su htjeli. A danas traže i išću milostinju od drugih. spadnu na prosjački štap ako ostanu u svom životu. Pogledajmo ukazivanje koje se spominje u suri Kehf, koje se desilo među dvojicom ljudi. Jedan koji je imao bašte, pune plodova, i drugi koji je upozoravao ovoga na Allahove tebareke ve taala blagodati i da treba da bude zahvalan na njima. Dočim ovaj to zanijekao, ovaj uznevjerovao Allah tebareke ve taala, pa Allah uzvišeni kaže va uhita bi semeri, pa njegovi plodovi biše uništeni. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha, pa uze kržiti svoje ruke žaleći zbog onoga što je utrošio u to sve. Ni glavnice ne može izvući, a kamoli neki dobitak. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, a ostale samo ruševine, ostaci ostale. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, govoreći on, da Bog donisam, da ušrik bi rabbi ehada, širk Allahu nišćim činio. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ, tada nije imao bilo kakvu skupinu, يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, koja će ga pomoći mimo Allah, وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, niti je mogao sam sebi pomoći, niti sam sebi može pomoći, niti mu drugi može izaći i priteći u pomoć. Od mnogobrojnih pouka jeste da Allah tebareke ve taala određuje kako hoće i sudi šta hoće, i niko njemu uzvišenom pitanje neće postaviti. Zašto? Nakon uništenja naroda Semud, kaže uzvišeni wala yahafu uqbaha, i on se ne boji da će ga neko pitati za to. Allah je tebareke ve taala taj koji la yusalu amma yef'al, ne biva pitan za ono što radi. Wa hum yusalun, a oni će sigurno biti pitani. Allah tebareke ve taala poziva ljude na teubu i pokajanje, na vraćanje njemu, i kaže walau anna ahla alqura amanu wattaqu, i kada bi stanovnici naseljenih mjesta vjerovali i bojali se Allaha, lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard, mi bismo im otvorili blagodati, berekete, blagoslove iz neba i iz zemlje. Walakin kazzabu, ali su nijekali, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, pa smo ih kaznili zbog onoga što su zaradili. Jedno vrlo važno upozorenje svima nama, da Allah tebareke ve taala mrzi spletkarenje, posebno ako se ono čini prema njegovoj vjeri. Ibn Battah spominje, prenosi sa svojim senedom za koje kaže imam Ibn Kefir da je džejir, kaže od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao la tertekibu mertekebetil jehudu, nemojte činit ono što su činili židovi. Fetestahillu meharim Allah bi ednel hijel, dozvoljavajući niskim varkama ono što je Allah tebareke ve taala zabranio. U vremenu iskušenja šejtan pokušava prevariti čovjeka na taj način da traži od svakog od nas da popustimo u svojoj vjeri. Ne bil smo se na taj način sačuvali i osigurali i obezbijedili od onoga čime se prijeti muminima. Ali to nije ispravan put, niti je ispravan način. One koje danas vidimo da dozvoljavaju ono što su do juče i oni sami zabranjivali, i da popuštaju u svojoj vjeri očito i očigledno, na taj način ništa drugo ne čine, već se udaljavaju od Allaha tebareke ve taala i daju veću mogućnost šejtanu i svojim din dušmanima da rade protiv njih. I zato čuvajmo se griješenja prema Allahu tebareke ve taala. Čuvajmo se nepokornosti njemu uzvišenom, jer se spominje u rivajetu od Ibni Ebi Hatima, spominje se da je jedan od iz prvih generacija ovoga ummeta rekao: kazna za nepokornost i griješenje je klonulost u ibadetu, tjeskoba u nafaci i teško dosezanje užitka. Pitali su ga šta je to teško dosezanje užitka, a on je odgovorio: to je onda kada dobiješ neki užitak, Allah ti ne da slasti u njemu, upravo zbog grijeha koje ljudi čine. Na nama je da budemo još bolji, čvršći i ispravniji, da se okitimo jakim imanom, dobrim djelima, da popravimo naš odnos prema Allahu tebareke ve taala i jedni prema drugima. Na nama je da se strpimo na Allahovom tebareke ve taala putu, na nama je da udjeljujemo od blagodati koje nam je Allah tebareke ve taala podario, na nama je da dove činimo Allahu tebareke ve taala za nas i naše i sve mumine i protiv onih koji spletkare protiv ove vjere. Na nama je da budemo Allahu tebareke ve taala pokorni i ustrajni, čvrsti na Allahu tebareke ve taala put. Allahu ma'i, Allahu ma'i, ya nafsu sabran la tas'i. ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد. فذلك البلاد ففيه مطرعي، هيئة الأمم أضاعت الشيم، أضاعت الزمم فهي ترتعي. هيئة الأمم أضاعت الشيم، أضاعت الزمم فيترتعي. أذلت الحبال ليشنق الرجال، أحق أم ضلال يا نفس فافزعي. أذلت الحبال ليشنق الرجال، أحق أم ضلال يا نفس فافزعي. أذلت الحبال ليشنق الرجال، أحق أم ضلال يا نفس فافزعي. يا نفس فافزعي. الله معي، الله معي، الله معي، يا نفس صبرا لا تسعي. إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين، أموا يا نائمين قدته فاسمعي. إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين، أموا يا نائمين قدته فاسمعي. إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين، قوموا يا نائمين قدته فاسمعي. من لديننا يعيد مجدنا، من لديننا يعيد مجدنا، من لديننا يعيد مجدنا. يا عين فابكنا، يا عين فادمعي. الله معي، الله معي، يا نفس صبرا لا تسعي. الله معي،